مرانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد و تازہ خوشحالہ ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبے جلد شروع کی دعوت اس پر کراچی ہے کہ دو بہت گل اسلام میں ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو بہت گل سرا اور پخیب اور پختونخوا کے پجانگیری کے مدینہ مسجد سر پخوا کے اسامہ سرا ملاوی گی 0313-5086-087 الرحمن الرحیم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه دا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من ادرک رکعتا من الصلاة چاچ راگیر کیو رکعت دمجن مع الامام دے امام سراب فقد ادرك الصلاة كلها ند طول مزرا غير کو متفق عليه گور حدیث پا صلاة مطلق کے راغلے خدا پخپل عموم بانی جمیتم شامل لے ندی بانی دا استدلالو کو دو جمعی پر اس چایو رکات دے امام سر راگیر کو نو دو بس جمعار اومندا نو یو رکات دو جمعی چه امام سر رومندو نو دے مدرک دو جمعی شو نو دے بوز دا جمعی مسکی دا قول دا اکثر و اہل علم دے پا دیکی ابن مسعود ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم دی او گرن تابعین دی او دا قول دا امام مالک دا امام شافی دا امام احمد او دا امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دے بازی سلف وی چاہیے کہ امام مجاہد طاووس او عطوا او مکحول لے وی من لم یدرک الخطبہ تصلی اربعا چاچی جمعی پر اس خطبہ را گیر نکنو دے بسلور رکا تکی زکر دے وی خطبہ شرط دے دو جمعی دا پارا نو دا اغا چا پا حق کی جمعه نشتا چه دا شرطو نموندو دا قول دا دی بازی سلفو دی خوص مرفو دلیل پی نشتا ادا مسئله رستو را روانه دا چې چا کرا دن شو او د جمعې پر ځای امام په سجدا او تشهود قبل السلام کې راګیر کو نموز د څنګه شو نو امام ابو حنیفه امام ابو یوسف او نور ائمه کرام رحمهم الله تعالی دی طرف تلاړ دي چې د مدرک د جمعې دی نو چې په تشهود او سجده کې امام راګیر کو نو دیبد جمعې مسکای سلور بنکای ځکه حدیث مطلق راغلی تاسو لمخ کتیر ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کم مسجد مراګیر کو نو وی کای چې کم فوت شو هغه بیا پورا کای امام شافعی امام احمد وی امام مالک او احناف کی امام محمد وی رحمهم الله تعالی وی چاچ امام راگیر نکو پا یو رکات کی بلکی صرف سجدے رونی وددو ام رکات یا تشہد نلا یکون مدرک للجمعہ دے مدرک دے جمعی ندے ويصلي ظهرا اربعا دیو ماسپخین سلور رکاته کوي بیا اختلاف د جلا سلور به څنګه کوي؟ نو سلام به وګرځي د ماسپخین به وکي. او نیت بوجوبن کوي په اقتداء د جمعې کې د موافقت د امام د وجنه. امام مالک رحم الله وی دا سلور چې کوي نزان له وجودا تکبیر تحریمه وای. او دا احناف طریقه حضر لازم دغه چې به وای پاپسی او بس سلور رکعت ابو کی. علماء لیکلي غره قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې مسله کې چک چاک په تشهود او سجده کې امام راگیر کو نو دې مدرک د صلات دې ادي وسلور نه کوي. الفصل الثانی دویم فصل.